تسبیح یا غوث اعظم دستگیر یا شہ جیلا یا شہ مدد کر یا شہ جیلا یا آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن سیر آپ ہے رور آپ ہے روشن زمین آپ شاہ عطیا یا غوث اعظم دستگیر آپ شاہ عطیا یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلا یا شاہ نام مدد کر یا شاہ جیلا یا تھر تھر جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبا یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ ولایت ولیوں پہ حکومت اے ماہ ولایت ہو ہم بے عنایت اللہ کی رحمت اے رب کی نعمت ہو ہم بے عنایت دوشوں کی تلاوت دوزوں کی عبادت ہو ہم بے عنایت شہباز خطابت یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا مدد کر یا شاہ جیلا یا جیلا مدد کر یا شاہ جیلا یا شاہ پیدا ہوتے ہی مہ رمضان میرا روزے رکھے پیدا ہوتے ہی مہ رمضان میرا روزے رکھے دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر یا شاہ کر یا شاہ جیلا یا شہ جلا مدد کر یا شہ جلا مدد کر گا شہ جلا مجبور کی راحت ہو میری شفاعت سلوائی جنت عبادت دو ذوق تلاوت عشیاں سے ہو نفرت نیکی کی دو الفت دو بدیوں سے نفرت سرکار کی الفت دو اپنی محبت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت ہو دور یہ فرقت دے دیجئے قربت دے دیجئے قربت اے ماہ ولایت ہو ہم پہ عنایت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت ہو میری شفاعت ہو میری شفاعت دلوائی جنت یا شہ یا شہ جلا مدد کر گا شہ جلا یا شہ جلا الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ